To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie służby przygotowywały prowokacje wobec polskiego prezydenta, informuje rzecznik prezydenta Ukrainy. Wypadki z udziałem samochodów wiozących VIP-ów są dokładnie analizowane, zapewnia po kolejnej kolizji rzecznik rządu. Kryzys, z którym zmaga się Grecja, dotknął rodziny z dziećmi bardziej niż inne grupy społeczne. Rosyjskie służby przygotowywały prowokacje wobec polskiego prezydenta. Takie informacje przekazały służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Według nich Rosjanie próbowali podszyć się pod Petra Poroszenkę i zorganizować rozmowę z Andrzejem Dudą. Akcję przeprowadzono jednak po prawdziwej rozmowie przywódców. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O zdarzeniu napisał na swojej stronie internetowej rzecznik prezydenta Poroszenki Swiatosław Cechołko. Jak poinformował, rosyjskie specsłużby chciały w imieniu ukraińskiego prezydenta zorganizować rozmowę z Andrzejem Dudą. Byli to, jak zaznaczył rzecznik, tak zwani prankerzy, czyli osoby podszywające się pod znane osobistości. Nie wiedzieli oni jednak, jak podkreślił Swiatosław Cechołko, że kancelarie obu prezydentów ściśle ze sobą współpracują oraz że Petro Poroszenko i Andrzej Duda rozmawiali już telefonicznie. Rozmowa dotyczyła ostrzelania polskiego konsulatu w Łódź. Nieudana prowokacja, zdaniem rzecznika ukraińskiego prezydenta, jest świadectwem tego, że za atakiem w Łódzku stoją właśnie Rosjanie. W czasie prawdziwej rozmowy Petro Poroszenko przekazał Andrzejowi Dudzie, że polecił wzmocnienie ochrony nie tylko polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na Ukrainie, ale też polskich miejsc pamięci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzecznik rządu zapewnia, że wszystkie ostatnie wypadki z udziałem samochodów przewożących najważniejsze osoby w państwie są dokładnie analizowane. Z tych analiz, jak mówi, zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski. Rafał Bochenek podkreśla, że dzisiejsza kolizja samochodu wiozącego wiceministra obrony Bartosza Kownackiego nie była niczym nadzwyczajnym. Nikt przecież nie jest w stanie przewidzieć każdej sytuacji na drodze i takie wypadki również w poprzednich latach miały miejsce z udziałem prezydenta, z udziałem marszałka Sejmu pana Sikorskiego, ministrów. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tym sprawom się przyglądamy cały czas i oczywiście odpowiednie tutaj zalecenia na pewno będą i powinny być podjęte przez odpowiednie osoby, które nadzorują kierowców. Limuzyna żandarmerii wojskowej z wiceministrem zderzyła się przed południem w Warszawie z innym samochodem. Nikomu nic się nie stało. Kierowca wiceministra, który nie zachował należytej ostrożności na skrzyżowaniu, został ukarany mandatem. To kolejny wypadek samochodu przewożącego VIP-y. 10 lutego w Oświęcimiu doszło do kolizji auta osobowego z limuzyną premier Beaty Szydło. Ranna została szefowa rządu oraz dwóch funkcjonariuszy BOR-u. 25 stycznia kolumna z ministrem obrony Antonim Macierewiczem miała wypadek w drodze powrotnej z Torunia do Warszawy. Brexit może uderzyć w bezpieczeństwo pozostałych państw Unii. Londyn może wystąpić z europejskiej policji i zabrać ze sobą swoje bazy danych, nie wyklucza brytyjskie MSW. Z kolei w liście zawiadamiającym o rozpoczęciu wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty premier Theresa May pisze, że jeśli negocjacje w sprawach gospodarczych nie ułożą się po jej myśli, to ucierpi na tym wspólna walka z terroryzmem i przestępczością. Jak mówił w Pulsie Trójki dr Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Brytania, to zakamuflowany szantaż, bo w kwestiach bezpieczeństwa Europa ma dużo do stracenia. Warto przypomnieć, że Brytania jest członkiem tak zwanego porozumienia pięciu par oczu, dotyczącego nie tylko Wielkiej Brytanii, ale też Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, więc ma dostęp do bardzo szerokich danych wywiadowczych i to może być jakaś karta przetargowa. Ale w negocjacjach z Londynem Bruksela też ma swoje atuty. Chodzi głównie o dostęp do wspólnotowego rynku i około 60 miliardów euro, które Wielka Brytania jest zobowiązana wpłacić do unijnego budżetu. Jak mówi dr Adam Czerniak ze Szkoły Głównej Handlowej, Londyn będzie skłonny wywiązać się z tego obowiązku. Moim zdaniem będzie płacił Brukseli, tylko zupełnie inaczej będzie to w tej chwili sprzedawane Brytyjczykom i w ogóle opinii publicznej, bo Londyn w tej chwili będzie mówił, my płacimy za dostęp do unijnego rynku, a nie, że dokładamy się do budżetu i finansujemy inwestycje w Polsce, tylko my w tej chwili płacimy za to, że banki z Londynu mogą swobodnie na tych samych zasadach operować w Paryżu czy też w Berlinie. Negocjacje Brukseli z Londynem mogą potrwać 2 lata. Dramatycznie pogorszyły się warunki życia dzieci w Grecji. Tak wynika z opublikowanego dziś corocznego raportu greckiego Komitetu Narodowego UNICEF-u. Zgodnie z dokumentem problem ten dotyczy 500 000 dzieci w kraju liczącym niecałe 11 milionów mieszkańców. W czasie kryzysu gospodarczego nastąpił gwałtowny wzrost ubóstwa dzieci z 23% w 2008 roku do 55% w 2014. Specjaliści twierdzą, że kryzys dotknął rodziny z dziećmi bardziej niż inne grupy społeczne. Podkreślają, że potrzebna jest polityka, która zapewni im wsparcie materialne. Ważne są też regulacje, które pozwolą na zharmonizowanie życia zawodowego i rodzinnego. Eksperci dodają, że ubóstwo zaznane w dzieciństwie może mieć znaczny wpływ na całe życie człowieka. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. A Łukasz Kubot w półfinale turnieju w Miami. Nasz tenisista w parze z Marcelo Melo pokonał szkocko-brazylijski duet Jamie Murray i Bruno Soares 2-6, 6-3 i 10-8 w super tiebreaku. W walce o finał Polak i Brazylijczyk zmierzą się z Amerykaninem Brianem Bakerem i Kanadyjczykiem Danielem Nestorem. W singlu bań do półfinału awansowała Joanna Konta. Brytyjka pokonała wyżej rozstawioną Rumunkę Simone Halep, choć była w poważnych tarapatach w drugiej partii. W turnieju panów w trwającym spotkaniu Fabio Fognini prowadzi z Keim Nishikorim. Krakowia nie poddaje się w walce o mistrzostwo Polski w hokeju. Dziś krakowska drużyna w piątym spotkaniu finałowym pokonała GKS Tychy 4-2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywa 2-3. Bartosz Dąbkowski cieszył się, że Krakowia pozostaje w grze. To jest dla nas bardzo ważne. Teraz wracamy do Krakowa. Będziemy robić wszystko, grać do ostatniej sekundy, ostatniego meczu, bo tylko zwycięstwa nas ratują, jeżeli chcemy myśleć o zdobyciu Mistrzostwa Polski. My już nie mamy żadnej możliwości, żeby się gdziekolwiek potknąć. Botyskiej drużynie do złotego medalu wciąż potrzebne jest tylko jedno zwycięstwo. Spotkanie numer 6 w piątek na terenie Krakowi. Inna krakowska drużyna, Wisła Kanpak Kraków, a także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice awansowały do półfinału w Ekstraklasy Koszykarek. Wcześniej miejsce w czwórce zapewniła sobie Ślęza Wrocław. Rywalizacja w półfinałach będzie toczyć się do trzech zwycięstw. Zagrają Wisła z Artego i Ślęza z CCC. Pierwsze mecze już w sobotę. A za nami ostatnie spotkania Mistrzostw Polski w szachach. W kategorii Open zwyciężył Kacper Piorun, a mistrzostwo w rywalizacji kobiet wywalczyła broniąca tytułu Monika Soćko. To nie był spacerek, chociaż prowadziłam od początku do końca, jednak miałam kryzys w środku turnieju, przegrywając z Klaudią Kulon i później jakoś nie mogłam się pozbierać, remisowałam gorszą partię z Oliwią Kiełbasą. Następnie dwa ostatnie zwycięstwa dały mi Mistrzostwo Polski. Dla Moniki Soćko to 8 w karierze tytuł mistrzyni kraju. Po kolejnym dniu regato Puchar Księżniczki Zofii w Brzeży Majorki Paweł Tarnowski nadal prowadzi w klasie RSX Panów, a Zofia Klepacka wśród deskarek wciąż jest druga. Dziś wygrała oba wyścigi i powróciła na pozycję wiceliderki. W tej samej klasie szósta jest Małgorzata Białecka, a siódma Maja Dziarnowska. W sumie w pierwszych dziesiątkach regat w różnych klasach mamy już 9 naszych żeglarzy. Jutro pochmurne, ale z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu na Podlasiu. Termometr pokażą w Augustowie 6 stopni, w Warszawie 11, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat.

rodzi się Jezus pod bombami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda, mieszka w głowach zwykła zmowa, myli drogi świat. Przed marzeniem sen się chowa, świszcze w polach bat. Przemykamy do stajenki przez Jordanu brud. Bojaźliwie skrzydła chowa dobrych nowin cud. Przy stołach pustych miejsc przybywa i rąk brakuje do opłatka. Trzech króli wita potajemnie, siwa ze strachu święta matka. W Europie doły kopie ociemniały lach. Na miłości bliźnich giełdzie znaczy karty gach. Za plecami śmiech pokoleń ze współczesnych drwi. Słychać rżenie czterech koni, w nozdrzach zapach krwi. Gdy za oknami wiatr historii zamiast budować burzy gniazda, rodzi się Jezus pod bombami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda, przy stołach pustych miejsc przybywa i rąk brakuje do opłatka. Trzech króli wita potajemnie, siwa ze strachu święta matka. Pisze Tomek Wachnowski, tekst Adama Ochwanowskiego pojawił się na Facebooku na początku roku. Być może powstawał w okolicach świąt Bożego Narodzenia, stąd te odniesienia. Odniesienia w tekście, ale też Tomek pisze, że jak zobaczył ten tekst, to od razu go usłyszał, no i tak powstała piosenka Raport z Aleppo, której państwo przed chwileczką słuchali. Teraz chyba będziemy, że tak powiem, informować. Oczywiście. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Ponad 30 artystów wystąpi w sobotę, 1 kwietnia, w koncercie, który nosi tytuł Pod Świebodzińskim Dachem Nieba i odbędzie się, jak słusznie Państwo zgadują, w Świebodzinie, a dokładnie w Świebodzińskim Domu Kultury. Wśród wykonawców znajdą się m.in. Joanna Mioduchowska, Waldemar Śmiałkowski czy Igor Jaszczuk. Impreza rozpocznie się o 15. Ustawiają słoiki, przyszywają guziki, a ja bujam. bujam w obłokach. Wieczór sowich piosenek, czyli kameralne wcielenie Grzegorza Turnała, któremu towarzyszy Jacek Królik na gitarach, poznać będą mogli słuchacze na Śląsku, a dokładnie mieszkańcy Pawłowic. 1 kwietnia w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury o 19:00 rozpocznie się koncert obu panów. W kosmosie to samotność jest, w tańcu jest jej o wiele mniej. Lecz ta kosmiczna, oświata blada, tanga wymaga, tanga wymaga. Osiecka Krajewski-Grochowicz to tytuł programu, w którym Agnieszka Grochowicz, wokalistka i autorka własnych piosenek, oddaje hołd jednemu z najsłynniejszych tandemów twórczych w historii polskiej piosenki. Koncert odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia w krakowskim lochu Camelot, początek o 18:00. Ja mam niewielki świat, choć mówią, że jest tyle miejsc na świecie, cóż z tego, gdy wiem, że skończy się, czytałam dziś w gazecie. Trwaj, chwilo, trwaj, czyli Elżbieta Adamiak w Filharmonii. 2 kwietnia w niedzielę w Filharmonii Opolskiej będzie można wysłuchać recitalu Elżbiety Adamiak, która zaśpiewa piosenki ze swojej najnowszej płyty Zbieram siebie oraz oczywiście swoje największe przeboje, takie jak choćby Jesienna zaduma czy Do Wenecji, stąd dalej co dzień. A w bonusie dostaną też Państwo ciepłą i pełną anegdot autorską konferansjerkę. Początek koncertu o 18:00. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP, @polskieradio.pl, GIP jak gitarą i piórem. To jest adres dla Państwa do korespondencji. No tu wrócę jeszcze na chwilę do początku Twoich wiadomości, kiedy wspominałaś o imprezie, która odbędzie się 1 kwietnia. Koncert w Świebodzinie z udziałem 35 wykonawców. To się rzadko zdarza. Być może Państwo mają niedaleko, proszę zajrzeć. O 15:00 początek koncertu. Ciekawe, kiedy się skończy. No, też zadaję sobie to pytanie. Na 1 kwietnia, jak Państwo wiedzą, Trójka kończy 55 lat i obchody właściwie już się zaczęły. I to jak huczne. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Piotr Metz zadał artyście pytanie, czy pamięta, kiedy po raz pierwszy usłyszał swoją piosenkę przez radio? Do you remember the first time you heard your song on the radio? Yes. It must have been 1977, maybe. And I was painting my kitchen in my little flat in London. I was painting it white. I was painting the ceiling. And I was on some ladders and the radio was on. And I wasn't paying much attention, but then I started to sing along, Roxanne, you... Ah, it's me! And I actually fell off the ladder and there was paint everywhere. And then the phone rang and it was Stuart Copeland. He said, we're on the radio, man! I said, yes, I know, and I'm covered in paint. So no, I'll never forget that. But it was the most exciting thing. For the first time you hear your voice on the radio, it's like the first time you have sex. Or the second time. Anyway. Yeah. Is it still a special experience to hear a song on the radio? Because some people say that the song on the radio sounds somehow different when you hear it on the radio. In a car, on a transistor radio, at home? It just sounds amazing. What you've dreamed about your entire life suddenly in a second happens. It's like a miracle. And a miracle. To oczywiście fragment dłuższej rozmowy. Mam nadzieję, że Państwo słuchali tego wszystkiego przed radio. Rozmowy ze Stingiem, powiedzmy to jednak. No, oczywiście. Ja wiem, że to może się wydawać oczywiste, ale może jednak mimo wszystko ktoś z jakiegoś powodu przeoczył, więc trzeba to powiedzieć. Autor śpiewający z Wielkiej Brytanii. No i co, zadajesz sobie pytanie, jak to jest z naszymi autorami, których my tutaj od czasu do czasu prezentujemy i bardzo często to są przecież debiuty. Czy oni oni sobie te dni zapisują gdzieś w kalendarzykach? No właśnie, nigdy nie zadaliśmy tego pytania. To trzeba to kiedyś zrobić. Dwa tygodnie temu po raz pierwszy nadaliśmy tę piosenkę w tym wykonaniu. Dorota Kuziela. Taki pejzaż. Dziewką plączę nogi, drzewa kwiatom kwiaty czernią, po marzeniach złoty laur. grajek. Piosenka znikła, wyłazi snem na poi gwiazdkę zdradzi. Taki pejzaż, taki pejzaż, taki pejzaż, taki pejzaż. No i to nagranie mamy dzięki temu, że Tereska była w Rybniku, tak, na festiwalu. Festiwalu, ogólnopolskim festiwalu piosenki artystycznej OFPA w Rybniku. 16, 17 i 18 lutego odbywały się tam koncerty. To jest nagranie właśnie z 18 lutego. Dorota Sowa-Kuziela, co jest dosyć istotne, sama sobie tutaj akompaniowała na skrzypcach, bo to jest w ogóle taka zasada obowiązująca na tym festiwalu, że wokaliście, wykonawcy może towarzyszyć tylko jeden instrument. I to może być oczywiście akompaniator, który siedzi gdzieś przy fortepianie, czy gra na gitarze. Albo artysta może sobie, wokalista może sobie akompaniować sam. I taki właśnie wypadek mieliśmy w wypadku Doroty Kuzieli. Zresztą kolejne wykonawczynie, no, których będziemy słuchać. Możliwe, zadajemy sobie pytanie, żeby jednocześnie grać na skrzypcach i śpiewać. No chyba wyjaśniała to artystka 2 tygodnie temu w rozmowie. Ja mogę państwu tylko powiedzieć, że Dorota Kuziela z Rybnika zakwalifikowała się do finału przeglądu piosenki aktorskiej, to znaczy do drugiego etapu, a po tym drugim etapie dostała się również do finału i w piątek 31 marca wystąpi przed kolejnym jury. Trzymam kciuki, bo będzie również śpiewała taki pejzaż. No ale to nie jedyne nagrania, które przywiozłaś z Rybnika, zresztą już... Mówiliśmy o tym. Tak, tak, tak. Prezentowaliśmy państwu, ale tylko samą piosenkę Agnieszki Ozon, która wygrała festiwal, zdobyła pierwszą nagrodę. Ale ja jeszcze zwróciłam uwagę, zresztą nie po raz pierwszy, na taką młodziutką bardzo dziewczynę, która nazywa się Gabriela Kundziewicz. I sprawdziłam, że prezentowaliśmy państwu przed rokiem, po spotkaniach zamkowych w Olsztynie, jej wykonanie, jej interpretację wiersza Leśmiana. A w Rybniku Gabriela Kundziewicz po raz pierwszy zaśpiewała autorską piosenkę. No to posłuchajmy. Przede wszystkim wyjazdy na festiwale sprawiły, że się rozwinęłam, ponieważ poznałam nowych ludzi, poznałam to, co ich oni tworzą, poznałam ich twórczość. Dzięki temu sama mogłam się inspirować i sama tak naprawdę dowiedziałam się, czego chcę. A raczej dowiedziałam się, że powinnam szukać tego, co chcę przekazać i szukać siebie w tym świecie. To było na takiej zasadzie, że w pewnym momencie mój znajomy, który sam też pisze swoje utwory, podpowiedział mi, żebym zastanowiła się, co ja w zasadzie chcę przekazać, o czym ja chcę śpiewać. Bardzo długo miałam taki okres, kiedy nie pisałam albo kiedy pisałam i wiedziałam, że te teksty są o niczym tak naprawdę. I przychodziły takie impulsy do mnie, które zmuszały mnie do tego, żebym myślała, tak, chcę o tym napisać. Tak, to jest to, o czym chcę powiedzieć, to jest to, co chcę przekazać. I dzisiaj na ten festiwal przyjechałam z czymś, czego jestem pewna, czego jestem świadoma i co jest chyba moim pierwszym utworem, w którym wiem, co chcę powiedzieć i wiem, co chcę przekazać. Mówimy o piosence Prosto. Czyli możemy uznać, że to jest twoja pierwsza autorska piosenka, tak? Tak, myślę, że można tak powiedzieć. I to oznacza, że będziesz próbowała dalej w tę właśnie stronę się rozwijać. Zostawiasz poezję, do której już przestaniesz komponować muzykę, czy będziesz jeszcze próbowała, żeby to były jakoś, nie wiem, dwie równoległe ścieżki na przykład? Nad tym się ciągle zastanawiam, ponieważ chcę pisać własne teksty, ale jestem też świadoma tego, że jeszcze bardzo dużo mi brakuje. I chciałabym jednocześnie komponować do tekstów, które już powstały, które wiem, że są dobre, ciekawe i są wartościowe. Ma być ładną, prostą panną, ma być mądra, gościach. Niezbyt bystra, bystre cierpią. Widząc mężczyzn w świecie walkę, myślą, że same nie są nic warte. Ma stać prosto, mówić głośno, ale nie za dużo, nie za dużo, nie. Ma być ładną, prostą panną, ma być muzą. Tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą. Lewą ręką, delikatną, gładką, miękką, tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą, trochę mądrą, wiecznie młodą. Ma się śmiać ze wszystkich żartów, wierzyć w tych konkretnych bogów. Mówić zawsze prosto z mostu, tak po prostu, tak po prostu. Ma być wyjątkowo skromna, słodka, lekka i bezbronna, tajemnicza, zakręcona, wreszcie dzika i szalona. Tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą. Tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą, trochę mądrą, kiedy jej każą nachować głowę w piasek. Ma być jak obrazek, tak ją uczą, jak być ładną, tak ją uczą, jak być ładną, tak ją uczą, jak być ładną, tak ją uczą, jak być ładną, tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą. Lewą ręką, delikatną, gładką, miękką, tak ją uczą o byciu kobietą, o byciu zaletą, o byciu ładną. Gabriela Kundziewicz, bardzo młodziutka artystka. I to było z Rybnika. Tak jest. Z festiwalu. Z festiwalu piosenki artystycznej OFPA. I to jeszcze nie koniec nagrań z tego festiwalu. Wrócimy do tych nagrań. Nawet na dzisiaj przygotowaliśmy coś, ale chyba nam się nie zmieści. Chyba, więc może, nie. Może za tydzień się uda. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Jesień, jesieni, cicha wrzawa, niby sen pożółkła już trawa. Na Na przedmieściu dziś wieczorem jest zabawa. On zjawi się tam, będzie tańczyć, słońce moje, z nową swą wybraną, a mnie w głowie będzie się kręciło, a mnie w piersiach mocno będzie biło. Gdybym mogła, gdybym tak mogła wydrzeć sobie serce i odrzucić serce i być bez serca, byłoby mi lepiej, dużo lepiej, byłoby najlepiej. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Drzewa, jesień i w jesiennej cichej wrzawie cienie lamp kołyszą się w trawie. Na przedmieściu jest już dawno po zabawie. Ciągle w oczach mam, jak on tańczył, słońce moje, patrząc tylko na nią, i wciąż w głowie wszystko mi się kręci. Gdybym mogła, gdybym tak mogła wydrzeć sobie serce i odrzucić serce i być bez serca, byłoby mi lepiej, dużo lepiej, byłoby najlepiej. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Smutno. Smutno być może się zrobiło Alicji Ciebielskiej, o ile nas słucha teraz. Smutno, bo ten czas nam tak szybko ucieka. Gdy nagrywałem ją z gitarzystą Leszkiem Chylińskim w Warszawie, był czerwiec 1986 roku. Nikt z nas nie miał wtedy bladego pojęcia, że tę piosenkę zatytułowaną właśnie Smutno przedstawię na antenie Trójki dopiero teraz, po ponad 30 latach. Katalizatorem tej spóźnionej premiery okazał się dwupłytowy album Starego Dobrego Małżeństwa zatytułowany Memorabilia. Ukazał się 10 października 2016 roku. Dokładnie co do dnia, w 2 miesiące później, 10 grudnia, nagrałem wywiad z liderem zespołu Krzysztofem Myszkowskim. Również i wtedy pojęcia jeszcze nie miałem, że ta nasza rozmowa stanie się osią bardzo długiego serialu i podróżą w czasie, również dla mnie. Z Alą Ciebielską poznałem się w klubie piosenki Nurt przy Dożynkowej w Poznaniu. Chodziliśmy tam na zajęcia takie umuzykalniające, nazwijmy to. Ja byłem zupełnie odporny na to. Natomiast dziewczyny i Ala, i Ola Kiew były pupilkami tam i prymuskami u pana Mariusza Matuszewskiego, który w zasadzie korygował jedynie jakieś drobne niedociągnięcia emisyjne. A ja Ali podarowałem wtedy piosenkę Smutno do słów Stachury, którą ona wtedy miała w swoim repertuarze. Nawet ją gdzieś tam nagrała, zresztą na sesjach z tobą. No ale po latach namówiłem ją, bo ona nie praktykuje. Z żoną piekarza naszego kolegi z Kiby. Więc rzadko jej się zdarza, z tego co ja wiem, śpiewać. No i przyjechała i byłem pięknie zbudowany. tym faktem, że zaśpiewała tak jak 30 lat temu. Trochę była może przestraszona, ale zaśpiewała pięknie. Nagraliśmy Smutno raz jeszcze. Wspomógł nas Wacek Juszczyszyn z Bukowiny. Więc zgraja z całego kraju, familiada, absolutnie fantastyczna przygoda. Drzewa, jesień, jesieni cicha wrzawa, niby sen pożółkła już trawa. Na przedmieściu dziś wieczorem jest zabawa. On zjawi się tam, będzie tańczyć słońce moje z nową swą wybraną, a mnie w głowie będzie się kręciło, a mnie w piersiach mocno będzie biło. Gdybym mogła, gdybym tak mogła wydrzeć sobie serce i odrzucić serce i być bez serca, byłoby mi lepiej, dużo lepiej, byłoby najlepiej. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, smutno, smutno, smutno. Szumią chmury, szumią drzewa, jesień i w jesiennej cichej wrzawie cienie lamp kołyszą się w trawie. Na przedmieściu jest już dawno po zabawie. Ciągle w oczach mam, jak tańczyła słońce moje, patrząc tylko w niego. I wciąż w głowie wszystko mi się kręci i wciąż duszno boli coraz więcej. Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce i być bez serca, byłoby mi lepiej, dużo lepiej, byłoby najlepiej. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Smutno, smutno, smutno. Smutno, smutno, smutno, smutno. Smutno, smutno, smutno, smutno. Jak Państwo sami słyszą, album Memorabilia prowadzi nas w różne strony, wywołuje mnóstwo skojarzeń, a też, jak się okazuje, różne drobiazgi związane z tymi wędrówkami Krzysztofa Myszkowskiego można znaleźć w szufladzie Pawła Szeromskiego. Co nas bardzo cieszy, oczywiście to nie koniec tego serialu, a przed nami nowy dwupłytowy album, o którym jeszcze stosunkowo niewiele wiemy, bo płyta dotarła do nas w ostatniej chwili niemalże. Tak, ale to jest płyta, o której już się od pewnego czasu mówi i myśmy chyba też nawet o niej wspominali. W każdym razie, żeby Państwa nie trzymać dłużej w niepewności, niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru, to jest tytuł tego dwupłytowego albumu, ale żeby to bardziej skomplikować. Każda z obu płyt które się na niego składają. Także ma swój osobny tytuł, a zespół, który firmuje tę płytę, nazywa się Dylan.pl, czyli są to po prostu piosenki Boba Dylana zaśpiewane po polsku, przełożone przez Filipa Łobodzińskiego i on też jest frontmanem tej kapeli. No i tak się pięknie składa, że jutro zespół Dylan.pl zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To nie będzie koncert transmitowany, będzie go można posłuchać 17 kwietnia na antenie Trójki. No i tam pewnie w wersjach koncertowych zabrzmią, nie wiem, czy wszystkie te piosenki, bo jednak dwie płyty to jest kawał grania, więc nie wiem, jak to w sumie jest na koncertach, czy oni grają wszystko, czy tylko trochę. No, jutro się okaże. Jutro się okaże, a na razie posłuchamy jednej z tych no, blisko 30 piosenek, które znalazły się na albumie Dylan.pl. Gdy szedłem w nocy dziś ogrodem tajemnicy, z winorośli zwisał skaleczony kwiat. Wedle chłodny wód fontanny krystalicznej czyścio z nienacka z tyłu na mnie spadł. Bez słowa od nowa idę przez ten pełen smutku świat. Ból wierca się w serce, czy ktokolwiek cierpienie takie zna? Modlitwa ponoć leczy matko, więc się za mnie pomódl. Tak często w ludzkich sercach mieszka zło. Staram się kochać bliźnich potrzebującym pomóc, lecz wszystko wokół stacza się na dno. Bez słowa od nowa idę spalić most za sobą, nim dojdziesz doń tuż tu. Ból wierca się w serce, kiedy przegrasz na litość nie licz już. Brak mi sił od płaczu spuchły oczy, łzy mi płyną do wyschniętych ust. Jeśli wrogów mych zaskoczę w środku nocy, to ich zaszlachtuję podczas snu. Bez słowa od nowa idę światem błędnym, co tajemnic tyle ma. Ból wierca się w serce, idę miastem, które smaga siedem plag. Szerokim światem rządzą spekulacje, światem, co ma ponoć kuli kształt. Ludzie nie pozwolą ci na kontemplację, nawet ból twój zdepczą, gdybyś w drodze padł. Bez słowa od nowa w tym podłym mieście łykam podły łój. Wierca się w serce, docenisz kiedyś, że jestem blisko tu. Człowiek cierpi w głos, jeśli jest przytomny, majątkiem, władzą tłamszą go co dzień. Ja do cna wykorzystam czas mi doliczony, ojca śmierć pomszczę i wycofam się. Bez słowa od nowa podaj laskę, bo mi trudno iść. Ból wierca się w serce, uwolnij od siebie mą zmęczoną myśl. Ukochani wierni towarzysze, język łapią w lot, przyznają rację mi. Lecz ołtarzy nie ma, hymnów nie usłyszę. Mej wiary nie wyznaje dzisiaj nikt. Bez słowa od nowa idę pustym szlakiem oślepu koń. Ból wierca się w serce, Zostawiłem tę dziewczynę przeszłym dniom. Kręgi wciąż wirują w niebie jasno. Zaszczyty sypią się i brawa grzmią. Ogień się dopalił, lecz światło nie zagasło. Chyba mogę liczyć na pomocną Bożą dłoń. Bez słowa, od nowa idę niosąc tarczę po kimś, kto już padł. Ból wierca się w serce, zostawia mnie pewny udręczony ślad. Nie ma końca tu cierpienie, z każdego zakamarka płyną łzy. Ja nie roję sobie lęków nad potrzebę, ja nie gram, nie udaję, uwierz mi. Bez słowa, od nowa idę wciąż od tamtego dnia. Ból wierca się w serce, idę aż odpłynę w siną dal. Gdy szedłem dziś ogrodem tajemnicy, przez upalny gąszcz ten upalny dzień, spotkałem panią, czy mnie pani słyszy? W krąg pusto ogrodnik odszedł precz. Bez słowa, od nowa idę ciągle, zaraz skręca szlak. Ból wierca się w serce, już koniec świata mnie coś dalej gna. No oczywiście przy najbliższej okazji postaramy się z Filipem Łobodzińskim porozmawiać o projekcie Dylan.pl w audycji Gitarą i Piórem. Oprócz Filipa i zespołu występują również na albumie goście, wśród nich Tadeusz Woźniak na przykład. Martyna Jakubowicz na przykład. Ale też Kazik Staszewski, Tomasz Organek, no tak, jest tych gości. Kazik? Nie. Kazik. Muniek Staszczyk. Przepraszam. Muniek Staszczyk. Dobra, sorry. Widzisz, to ty masz płytę przed oczami, a nie ja. No tak, za daleko było, po prostu nie dojrzałaś tych napisów. Proszę Państwa, no zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania i oczywiście nie może być inaczej. Zaczęliśmy od piosenki Wojciecha Młynarskiego i mamy piosenkę na koniec i to oczywiście nie wyczerpuje tej listy piosenek Wojciecha Młynarskiego, które chcielibyśmy zagrać. Taka lista już powstała jakiś czas temu, no i będziemy wracać. Sukcesywnie. Ta piosenka, której posłuchamy, to jest ostatnia wspólna piosenka Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Wasowskiego. Ona powstała w 1984 roku a Jerzy Wasowski we wrześniu 1984 roku zmarł, więc rzeczywiście to jest ich ostatnia wspólna praca. Zresztą bardzo pięknie Wojciech Młynarski gdzieś w jakiejś opowieści, chyba w książce którejś o tej balladzie wspomina. Tam Państwa odsyłamy. I ciągle aktualna. Ubawi was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop swał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. I jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, fur dalejce, fur dabat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jopi, jopi, jaj, jopi, jaj, stanowisko lubił był. Woźnica dnia każdego myślał mrużąc ślepia złe. Skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet się mnie kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, w mordę jaj, autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie